Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 września, jest 9. Anna Zaleśna, Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Prezydent czeka na ministrów. Na 11 zwołał Radę Gabinetową, by rozmawiać o planach walki z pandemią. Prawo jazdy zostanie w domu. Już w grudniu kierowcy wsiadając do samochodu nie będą musieli mieć przy sobie dokumentu. W Brukseli dziś nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw NATO w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego. Za 2 godziny w Pałacu Prezydenckim zbierze się Rada Gabinetowa w związku z pandemią koronawirusa. Prezydent Andrzej Duda chce wysłuchać informacji członków rządu o ich obecnych i planowanych na jesień działaniach związanych z walką z COVID-19. Radę Gabinetową tworzy rząd pod przewodnictwem głowy państwa. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że do omówienia jest kilka aktualnych tematów związanych z koronawirusem. Mamy nowego ministra zdrowia, mamy też nowy rok szkolny, a jednocześnie nadchodzi sezon jesienny, którego wszyscy się obawiają, umówił Krzysztof Szczerski. Dodał, że prezydent i ministrowie poruszą też kwestie gospodarcze. W tym bardzo ciężkim drugim kwartale tego roku, tym znacznym spadkiem PKB, więc to wszystko ze sobą się łączy i pan prezydent uznał, że właśnie chce wysłuchać ministrów. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że prezydent monitoruje stan przygotowania kraju na najbliższe miesiące do edukacji szkolnej czy sezonu grypowego. Tak jak rozumiem intencje pana prezydenta, chce spotkać się, aby odebrać informacje w zakresie przygotowań w tym zakresie. Po raz ostatni Rada Gabinetowa została zwołana w połowie marca, także w kwestii pandemii koronawirusa. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia przedstawiło strategię walki z epidemią na spodziewaną jesienią i jej drugą falę. Większą rolę mają odgrywać lekarze rodzinni. To do nich pacjent z infekcją górnych dróg oddechowych ma dzwonić w pierwszej kolejności. To również oni zlecą test na koronawirusa. Rola lekarza POZ nie obejmuje leczenia pacjenta, u którego stwierdzono COVID-19, zastrzegł minister zdrowia. Jeszcze w tym roku kierowcy w Polsce nie będą musieli wozić ze sobą prawa jazdy. Jest to możliwe dzięki nowelizacji prawa o ruchu drogowym podpisanej przez prezydenta. Minister cyfryzacji podpisze dziś stosowny komunikat. Dajemy służbom 3 miesiące na przygotowanie się do tej zmiany, mówi Marek Zagórski. Już na 5 grudnia Polacy nie będą musieli wozić ze sobą prawa jazdy. Tak jak nie musimy wozić przy sobie w tej chwili dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Więc zakończymy w ten sposób taki etap odciążania portfeli kierowców. W przypadku kontroli drogowej dane o kierowcy będą dostępne w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Na nadzwyczajnym spotkaniu w Brukseli spotykają się ambasadorowie państw NATO. Będzie ono dotyczyć próby otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Na radzie będzie przewodniczył sekretarz generalny sojuszu. Niemcy podczas tej narady mają przedstawić sojusznikom niezbite dowody na próbę otrucia z użyciem środka bojowego z grupy nowiczok, neurotoksyny powstałej w ramach poszerzania arsenału broni chemicznej ZSRR. Przedwczoraj swój komentarz opublikował sekretarz generalny NATO. Wezwał Rosję do przeprowadzenia pełnego i przejrzystego dochodzenia i zapowiedział konsultacje z sojusznikami. Każde użycie broni chemicznej NATO traktuje jako zagrożenie dla światowego pokoju i bezpieczeństwa, podkreślił Jens Stoltenberg. 2 lata temu nowiczok został użyty przeciwko byłemu rosyjskiemu szpiegowi Siergiejowi Skripalowi. Sprawa zakończyła się wydaleniem z kwatery głównej NATO 7 rosyjskich dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro Narodowe Czytanie. W tym roku lekturą będzie Balladyna Juliusza Słowackiego. Do udziału w wydarzeniu zachęca prezydent Andrzej Duda. Oby nam życie było słodkim rajem. Idź do komnaty. Starym obyczajem niechaj ci warkocz zaplatają swatki, niechaj świeżymi przetykają kwiatki, a za godzinę drżącą, uwieńczoną wezmę z rąk matki i będziesz mi żoną. Zapraszam Państwa na Narodowe Czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego w sobotę, 5 września. Para prezydencka rozpocznie akcję czytając początek Balladyny. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na informacje sportowe. Na początek Ligi Narodów Holandia w Amsterdamie. Reprezentacja Polski do pierwszego meczu w tych rozgrywkach przystępuje od razu w starciu z rywalem z najwyższej półki. Jak wiadomo, nie wystąpi dzisiaj Robert Lewandowski. W roli kapitana zastąpi go Kamil Glik. Mamy okazję grać przeciwko mocnym reprezentacjom, takim jak Holandia. Przed bezpośrednią imprezą turniejową jest to fajne przetarcie, ale również dla nowych zawodników, którzy wchodzą, no to wchodzą do grania w reprezentacji. Ewentualnie, jeśli będą grali, no to przeciwko mocnym zawodnikom. I myślę, że nie ma nic lepszego w sporcie, w rywalizacji, gdzieś w piłce, żeby rywalizować przeciwko najlepszym. bo tylko tak można gdzieś tam te swoje umiejętności podnosić. Także ja jestem bardzo zadowolony osobiście, że możemy przeciwko tak mocnym reprezentacjom grać. Arkadiusz Milik, który w Amsterdamie występował w barwach Ajaxu, żałuje, że dzisiejszy mecz odbędzie się bez udziału kibiców. Dla mnie piłka nożna bez kibiców to nie jest to samo i mecze z kibicami są całkiem inne. Na pewno jest to dodatkowy bodziec, dodatkowa motywacja, dodatkowa siła. Zależy oczywiście, gdzie gramy, czy u siebie, czy na wyjeździe, ale w jakim stopniu przyzwyczailiśmy się do tej nowej rzeczywistości, jaka jest teraz w czasie wirusa. Musimy to zaakceptować. No aczkolwiek chciałbym, żeby to jak najszybciej już wróciło do normalności sprzed pandemii. Mam nadzieję, że będziemy mogli grać z kibicami, będziemy mogli się cieszyć. Początek meczu Holandia-Polska o 20:45. 7 września Polacy zagrają w kolejnym meczu, też wyjazdowym, z Bośnią i Hercegowiną. We wczorajszych meczach Ligi Narodów w Lidze A Ukraina pokonała Szwajcarię 2-1, a Niemcy zremisowały 1-1 z Hiszpanią. W tenisowym US Open zagrają dzisiaj dwie Polki. Ostatnie, które pozostały jeszcze w grze w Nowym Jorku. Iga Świątek będzie musiała dokończyć mecz drugiej rundy, który storpedował deszcz. Polka pierwszy set z Amerykanką Sasią Vickery przegrała 6-7. O awans do 1/8 finału zagra za to Magdalinet. Jej rywalką będzie wyżej rozstawiona Estonka Annette Kontaveit. Wczoraj awans do trzeciej rundy wywalczyły m.in. Serena Williams i Wiktoria Azarenka. Kolejną rywalką Białorusinki może być Świątek. W turnieju panów odpadł Andy Murray, za to w swojej urodziny wygrał Dominic Thiem. W Tour de France dzisiaj 7 etap, na kolarzy czekają Pireneje. W koszulce lidera przystąpi do niego Brytyjczyk Adam Yates. W klasyfikacji generalnej wyprzedza dwóch Słoweńców. Primoša Roglicza o 3 sekundy i Tadeja Pogacara o 7. Michał Kwiatkowski traci blisko 13 minut i jest 45. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie pogodnie i bez opadów. W centrum i na zachodzie będą pojawiać się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu i wszędzie może mocniej wiać. Najcieplej na południowym wschodzie 24 stopnie w centrum i nad morzem 20, na Mazurach 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując telewizor Sony 55 cali, zapłacisz 4299 zł, oszczędzając 900 zł, a dodatkowo otrzymasz 32-calowy telewizor w zestawie. A teraz dołącz do akcji wsparcia polskich szkół. Szczegóły na MediaMarkt.dzieciom.pl. MediaMarkt. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka? To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Winien i ma. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, inicjator akcji Wspieramy Polskę. We'll be right back. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Sylwii Hej. Za sterami Agnieszka Łukasiewicza w studiu ogrodowym, wrześniowym, słonecznym Piotra Arak, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. A na linii mamy Stanisława Wojterę z Instytutu Libertatis. Halo, halo, słyszymy się? Dzień dobry, doskonale się słyszymy. A no to super, to w takim razie zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma będzie, no, musi być o koronawirusie, który ciągle trawi globalną gospodarkę. Będziemy rozmawiać o podatkach, o mieszkaniach, o takiej chińskiej cyfrowej walucie, która trafiła na rynek, ale tylko na chwilę. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie arcyciekawie jak zawsze. Winien i Ma. A zaczniemy niespodzianką, proszę Państwa. Ostro zaczniemy. Fragmentem archiwalnym, bo mamy taki zwyczaj w Winien i Ma, że przypominamy, jak to bywało w latach 80., kiedy ten program powstawał. Sylwia Hej znalazła dla nas taki kawałek, że proszę posłuchać i powspominać. Ile tutaj jest tych kabin? 5. 4-13. I zobacz, czy w którejś jest papier toaletowy. Nawet nie trzeba sprawdzać. Nie ma papieru. Nie. W żadnej nie ma. Widziałeś kiedyś w tej szkole papier toaletowy? Nie. Przynoszę. Legninę. No ale czasami nie masz tej legniny, to jak sobie radzisz? Czy ja nie robię. No ale czasami nie można wytrzymać. To robię. Przynoszę mu chusteczki higieniczne. A może mydło jest? No, tylko raz chyba widziałam mydło w tej szkole. To już jest stara szkoła i trudno zadbać. W ogóle jakie ubikacje mają już taki wygląd zaniedbany. Jest to jedna ze szkół podstawowych, w których ten problem jest po prostu problemem już nawet niezauważanym. Niestety chyba nie jesteśmy jedyną szkołą, w której tego nie ma. Kiedy ten papier wyszedł sobie ze szkół? Około 6-7 lat temu. Ojej, no wyszedł. Mówiliśmy już o tym w magazynie. Wróci po 90 roku. Jak dobrze pójdzie. Co prawda raz w miesiącu jest zbiórka makulatury i za kilogram makulatury można dostać rolkę papieru, ale nam by to starczyło dokładnie na jeden dzień. Papier, a mydło, ręcznik? Jest to wyjątkowo niehigieniczne, kiedy ręcznik powisi jeden dzień, trzeba by zobaczyć, jak on wygląda. My mamy w zasadzie bardzo ograniczone środki na higienę. To znaczy, myślę tutaj o proszkach, o wszelkiego rodzaju płynach do mycia i tak dalej. Jest tylko zimna woda, nie ma ciepłej wody. Mydło, nie ma. Mydło, ciepła woda i ręcznik pozwolą jakoś zachować tą higienę. Natomiast zimna woda bez mydła, bo mydła też nie ma. W związku z tym no dzieci radzą sobie, zresztą to nie tylko dzieci. W nauczycielskich także nie ma. Jak możemy mówić o higienie, jeśli nie mamy środków na utrzymanie tej higieny? Ale higieny uczymy w szkołach. To wszystko tylko teoretyzowanie. Tak to było, proszę Państwa, w latach 80. No, myślę, że wielu z Państwa pamięta, jak to było w latach 80., ale to oczywiście w związku z 1 września i z tym, że dzieci wróciły do szkoły. Na szczęście. Zobaczymy, jak długo tam pobędą. Wypadałoby, żeby długo. No, ale te problemy z higieną powinny być... Wyobraźmy sobie, że w latach 80. byłaby ta pandemia i trzeba byłoby ręce myć tak często. No tak. No ale to lepiej sobie tego nie wyobrażajmy. Proszę Państwa, bezrobocie, spadek PKB, czyli COVID-19 szaleje na całym świecie. Jak to wygląda w Polsce? Chyba nie najgorzej, prawda? Bo bezrobocie mamy na bardzo niskim poziomie, w relatywnie oczywiście porównując do innych krajów. Tam zdaje się, że jesteśmy na drugim miejscu po Czechach. Po Czechach, tak jest. Podobnie ze spadkiem PKB, poziom tam 8%, jeśli dobrze pamiętam. Za Litwą i Finlandią. Za Litwą i Finlandią, więc... Nie jest najgorzej, że tak powiem. No nie. I znaczy, można się dziwić temu, że jednak gospodarka nie radzi sobie aż tak źle w przypadku Polski, ale z drugiej strony no też to, co było robione, czyli z jednej strony mieliśmy pracowników, którzy zgodzili się, żeby jednak czasowo mniej pracować, mniej zarabiać, tak, no bo część pracowników w Polsce dostawała 80% wynagrodzenia tego, co normalnie. Mieliśmy też firmy, które jednak nie miały zamówień, ale zacisnęły pasa, wydawały swoje oszczędności, potem dostały dodatkowe finansowanie od państwa. No i dzięki temu, tym trzem rzeczom, czyli pracownikom, pracodawcom i jednak pomocy publicznej, która była, udało się przez ten najtrudniejszy okres przejść. A ten najtrudniejszy okres w innych gospodarkach się po prostu jeszcze nie skończył. Stanisław Wojtera pokasuje, rozumiem, że to nie jest to, o czym myślę, ale nawet jeśli nie, to jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni. Ja tylko dodam od siebie, że ten spadek PKB na poziomie 8%, no to to też trzeba przyznać i powiedzieć otwarcie, jest to najwyższy spadek od 89 roku, zdaje się. Tak, no właśnie, jeśli można, tak chciałem powiedzieć, bo strasznie fajnie, że puściliście ten fragment archiwalny, dlatego że no, z jednej strony przypomina, jak to było kiedyś, ale też przypomina i pokazuje, jaki żeśmy zrobili skok przez te trzy dekady, a ten skok był możliwy dzięki temu, że rok w rok przez prawie 30 lat odnotowywaliśmy wzrost gospodarczy. On był mniejszy, większy, ta dynamika się zmieniała, ale jednak była cały czas. W tej chwili mamy w tym roku do czynienia po raz pierwszy od trzech dekad z recesją w Polsce. To jest pierwsza od 30 lat. To pokazuje, mówię o tym dlatego, żebyśmy sobie wszyscy uświadomili, jak ważny jest ten wzrost gospodarczy, jak bardzo zmienia nasze życie. No to, że tam chłopak mówił, że on po prostu nie robi. No po prostu, bo, tak. No, tak, nie robi. Natomiast no dziś żyjemy w innej rzeczywistości. Trochę nas ta pandemia cofnie. Mówi się, że cofnie nas rok, dwa lata w tym rozwoju. Trudno oczywiście to powiedzieć, oszacować dokładnie, zwłaszcza, że stoimy u progu, jak niektórzy przestrzegają, kolejnej fali, tak, i co będzie na jesieni, więc teraz prognozowanie, jak to się dalej rozwinie, będzie ciężkie, ale trzeba przyznać, że Polska przechodzi przez to stosunkowo suchą nogą, a co ma oczywiście kilka wpływ rzeczy, ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że trochę jest też tak, że mamy szczęście, które zazwyczaj jest naszym nieszczęściem, ale w tym przypadku okazało się szczęściem, że branże, które najbardziej dotknął koronawirus, czyli między innymi branża turystyczna, branża produkcji samochodów, no to nie są branże, które są najistotniejsze dla polskiej gospodarki. No tak, wielu analityków, proszę Państwa, ciągle można powiedzieć, że wieszczy, że to tak naprawdę dopiero początek tej recesji, że ta recesja, a tak naprawdę COVID-19, trzyma jeszcze ten nóż pod poduszką. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Arak chciał jeszcze coś dołożyć do tego covidowego noża pod poduszką? No właśnie, to zależy, no bo zależy, czy będziemy mieli rzeczywiście tą drugą falę zachorowań, ale też bardzo mało ekonomistów, też z agencji ratingowych i z rynku spodziewa się tego, żeby reakcja państw była podobna jak w kwietniu czy marcu. No to zaraz przejdziemy do tych właśnie ekonomistów i agencji ratingowych. Perspektywy powrotu na ścieżkę solidnego wzrostu ograniczają wpływ skutków pandemii na rating Polski, powiedział PAP Biznes główny analityk agencji ratingowej Moody's na Polskę Heiko Peters. Agencja oczekuje, że od 2022 roku Polska ponownie zacznie stosować się do krajowych i unijnych reguł fiskalnych. To też tak a propos tego, co mówił Staszek Wojtera, że no pewnie gdzieś tak jeszcze 2 lata miną, zanim wrócimy na tą ścieżkę rozwoju. Zgadzamy się z tą projekcją agencji Moody's? No ja się zgadzam. No, to jest też to, co jest zakładane, przynajmniej w tym momencie, jeżeli nie, oczywiście nie będzie tak, że recesja w krajach Europy Zachodniej, która jest o wiele większa, bo my się cieszymy, że Polska tam, no powiedzmy, ma zamoczone kostki w tym wszystkim, natomiast inni to są tak mniej więcej po piersi, albo po samą szyję pod wodą, jeżeli chodzi o tą sytuację ekonomiczną i tam się jeszcze nie poprawia. Jak u nas widać to, że na przykład ludzie dzisiaj wydają więcej niż w marcu, bo dzieci wysyłają do szkół, więc kupili więcej ubrań, no więcej różnych produktów. No tak, ale relatywnie mniej niż rok temu, no bo generalnie wszyscy zostaliśmy przyblokowani, prawda? Nie, no właśnie już sprzedaż detaliczna i konsumpcja już jest prawie na podobnym poziomie jak w zeszłym roku. Okay, tak. Okay. Właśnie to chodzi, że u nas już powracamy do tego, co było rok temu. My mieliśmy po prostu fatalny kwartał w ten drugi, czyli kiedy był kwiecień, gdzie sklepy były zamknięte i to spowodowało dramatyczną sytuację i później wychodzenie powolne z tego wszystkiego, natomiast już dzisiaj jest dużo lepiej. Staszek Wojtera już drugi raz zakasłał, czyli drugi raz dał sygnał, że chce coś powiedzieć. O, i trzeci raz. Nie, teraz już nie kaszle, tylko się śmieje. Ja, jasne. A, czyli okej. Nie, natomiast, chcę powiedzieć tylko, zawsze w takich, przy tego rodzaju tematach mi się przypomina ten dowcip o tym ekspercie ekonomicznym, który prognozował, czy gospodarka ulegnie poprawie, czy pogorszeniu i mówił, że są, że szanse na polepszenie są duże, wynoszą 50%. I to myślę, że mało kiedy jak dzisiaj ten dowcip jest aktualny, dlatego że naprawdę tak kompletnie nie wiemy, co się wydarzy, tak kompletnie nie wiemy, nie tylko u nas, ale trzeba pamiętać, że polska gospodarka jest bardzo silnie powiązana z innymi gospodarkami, między innymi gospodarką niemiecką oczywiście. Więc tak jak tutaj pan Piotr przed chwilą powiedział, no jeśli inni są po piersi, no to jakby do buzi już niedaleko, więc jak im się tąpnie, to my na pewno też to odczujemy. A nasze możliwości też są ograniczone. No, rząd zadłużył się i nas już tak jak bezprecedensowo zupełnie w celu ratowania, ale to nie jest możliwe do powtarzania nieustannie, prawda? Więc naprawdę trudno powiedzieć, co się okaże, natomiast myślę, że też ekonomia jest nauką, jak wiadomo, społeczną i emocje w niej odgrywają bardzo dużą rolę i pewne uspokojenie i optymizm i wlanie, że tak powiem, pozytywnych pozytywnej energii w ducha Polaków może też dużo zdziałać dobrego. No ale po pierwsze to chyba nie tylko Polska, bo w zasadzie to chyba wszystkie kraje wysoko rozwinięte, ale nie tylko dopompowały te swoje gospodarki, prawda? To po pierwsze. No Niemcy nawet sobie limity długu przesunęli do 75%. Tak. A po drugie, no to tak, żeby też państwa uspokoić przed odbiornikami, no to ciągle czekamy na ten fundusz unijny, prawda? Bo tutaj ma się pojawić potężny zastrzyk pieniędzy. No też czekamy na ten pierwszy fundusz, który był zapowiedziany jeszcze zanim szczyt był, czyli z tej obecnej perspektywy finansowej, tak, bo jest. Pieniądze jeszcze nie zostały przyznane państwom członkowskim. Piotr Rak wrócił z Brukseli, więc możemy zapytać, czy może coś już słyszał gdzieś tam na korytarzach o pieniądzach, czy one już jadą, czy nie jadą? Gdzie są nasze pieniądze? Gdzie one są? No właśnie w Brukseli to pieniędzy za bardzo nie widać, bo my tu wcześniej rozmawialiśmy, ale na przykład ruch na ulicach to jest tak mniej więcej 10% tego, co było. Okay. Sytuacja pandemiczna jest o wiele poważniejsza niż w Polsce i kwestia śmiertelności i zachorowań tam jest o wiele gorsza, no i ludzie się bardzo boją, tak? Znaczy widać ten strach taki u ludzi też, że nie chodzą do sklepów i nie chodzą, w ogóle nie poruszają się po ulicach. I to moim zdaniem jest takie coś, co już Polskę odróżnia, tak? No bo my chodzimy do sklepów, przestrzegamy zasad sanitarnych, myjemy ręce, mamy te powiaty, gdzie wszyscy muszą być w maskach, bo sytuacja tam jest trochę bardziej poważna, ale no właśnie jakoś sobie radzimy z tą sytuacją. Więc teraz proszę Państwa, żeby już tak nie straszyć, to my przejdziemy do innych tematów, bardziej takich przyjemnych, a ponieważ mamy piątek, weekendu początek, no to The Weeknd i Calvin Harris. I don't really care if your tears fall down your face. You know you play the victim every time. I know you're getting turns every time. Again, your girls ain't shit trying to get me off your mind. The same ones who be hitting on my line. They're not your friends. I need you to know that we ain't ever gonna go back. This time it got so bad. It's best for me, it's best for you. I need you to know that. Try to love you but I force that. All signs we ignore that. And it's not the same. Cause it's over now. Oh yeah. Don't get too confused when it's over now. Oh yeah. Now coming back around. No i tak, to teraz przechodzimy, proszę Państwa, do bardziej przyjemnego dla Państwa tematu. Dla Państwa w sensie naszego Państwa, dla Polski. Bo czytamy na portalu Business Insider Polska, taką oto informację. Po raz kolejny to PKO BP dostarczył Skarbowi Państwa największe pieniądze z podatku CIT. Na pierwszych czterech miejscach były banki, a awans na siódme miejsce zaliczył właściciel sieci Biedronka. Co to oznacza, panie Piotrze? Że kupujemy więcej. Kupujemy więcej. Konsumpcja jednak rośnie, nie? Nie no, konsumpcja rośnie już obecnie, natomiast też to, co moim zdaniem pokazuje, to, że kto płaci w Polsce podatki. No to tak, często... ale to jak pamiętam takie zestawienia nawet sprzed kilku lat, tam powiedzmy 5-6 z 2014 roku, to wśród tych sieci obrotu detalicznego, no to ta Biedronka zawsze płaciła. Tak, tak, tak, tak. Oni akurat mają rzeczywiście taką i politykę swoją i też upolskowienia bardziej firmy, która ma jednak kapitał zagraniczny. To jest dobre, tak? Znaczy w sensie, no my zachęcamy jako instytut i w ogóle, żeby jednak jak się prowadzi biznes w jakimś kraju... Jako państwo. Jako państwo, żeby płacić podatki jednak w kraju, w którym się operuje. Natomiast jest bardzo dużo firm, które mają zbliżone obroty do banków, a na przykład podatku nie płacą albo jadą na stracie. No i takie też są. Takie też są. I tam jest cały zespół prawników i radców doradców podatkowych, którzy specjalizują się w tym, żeby ta strata na 5 zł była i żeby jednak podatku się nie dało zapłacić. Ale chyba nie tylko z CIT-em jest lepiej ze ściągalnością. Nie, prawda? W ogóle jest tak, że się z miesiąca na miesiąc ta ściągalność poprawia i co jest ciekawe, to jest mniej, spadki były mniejsze niż sam spadek dynamiki PKB w czwartym kwartale, co by sugerowało, a przecież pamiętajmy na przykład PIT został obniżony w zeszłym roku o 1 punkt procentowy i mamy ten PIT zerowy dla osób do 26 roku życia o przychodach do 85 tysięcy. Tak. No i w zasadzie te przychody zaczęły rosnąć i to jest coś takiego i na przykład też ZUS, który jeszcze częściej podaje dane niż urzędy podatkowe Ministerstwo Finansów, ma większą ściągalność z ubezpieczeń społecznych, czyli z tego funduszu płac w całej gospodarce niż w 2019 roku w lipcu i sierpniu. Jasne. Co pokazuje, że tak naprawdę powracamy do tej normalności, jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzeń, czyli że nie mamy już tych naszych wynagrodzeń obniżonych. No i jednocześnie, że no, nie dzieje się dramat, tak znaczy jesteśmy raczej narodem nadal pracującym, to co wcześniej mówiliśmy, tak. A nie na bezrobociu, tak, no bo... No ale ten ciekawy aspekt, o którym pan wspomniał, czyli ten motyw obniżenia podatku PIT młodym, tak, no to pokazuje na taką tendencję, rzeczywiście, bo my tu w audycji Winien i Ma zawsze namawiamy rząd i Ministerstwo Finansów do obniżania podatku, czyli jest... To prawda, że im niższe podatki, tym więcej ich wpływa do budżetu? Są różne poziomy optimum z tym związane. Na pewno można jeszcze system podatkowy w Polsce sprawić, żeby był lepszy. Uprościć? Uprościć by się go trochę bardziej dało. Natomiast no, marzenia o tym, że będziemy mieli bardzo proste podatki, w XXI wieku niestety trzeba odłożyć na półkę. Na XXII? Tak, bo XIX wiek niestety był trochę łatwiejszy. A XX? A XX no, był bez papieru toaletowego, więc no tak. też można nas, powiedzieć. U nas przynajmniej. Więc niestety prostszych podatków pewnie my nigdzie już nie zobaczymy, bo ta gospodarka jest o wiele bardziej skomplikowana, firmy są mądrzejsze. Staszek Wojtera nie kaszle, ale może jednak coś powie. No, bardzo chętnie powiem, bo zwłaszcza, że się kompletnie nie zgadzam. To znaczy ja jestem wielkim wrogiem CIT-u w ogóle i dobrze, że tutaj od tego zaczęliśmy, bo to tylko pokazuje, jak jest to kompletnie bezsensowny podatek. Jeśli panowie zobaczycie na listę tych firm, które najwięcej płacą CIT-u, to są firmy państwowe, więc one mogłyby również do budżetu odprowadzać te pieniądze w postaci dywidendy, nie musiało być CIT-u. Natomiast jak się odejmie te wpłaty od firm państwowych, to się okazuje, że naprawdę mało kto ten CIT płaci. No ja podejrzewam, że jak gdybyś powiedział Zbigniewowi Jagielle, prezesowi PKO BP, że jest bankiem państwowym, to by się lekko poirytował, bo tam jest udział Skarbu Państwa, ale nie jest taki w pełni państwowy. No ale Skarb Państwa kontroluje i jak się popatrzy na sposób wyłaniania zarówno organów tego banku, to jednak państwo ma kluczową w tym rolę. Więc chyba może by się tak trochę naburmuszył, ale, no tak. Ale potem by się szybko rozchmurzył. Okay. A jeśli chodzi o Biedronkę i ten kazus, bo on jest dość ciekawy, myślę, że ja stawiam taką tezę, że to wynika z tego, że to nie jest firma globalna, to jest firma, która działa de facto w trzech krajach, z czego w Polsce ma największy biznes. W związku z tym ta biznesowość jest najbardziej z Polską związana i o tym warto pamiętać, że to nie jest firma typu Coca-Cola, która działa na całym świecie, ma w każdym najmniejszym kraiku swoje przedstawicielstwo, tylko Biedronka jest, pomimo że należy oczywiście do właścicieli, którzy nie są Polakami, to jednak największy biznes ma w Polsce i robi w Polsce. A CIT po prostu trzeba zlikwidować i wpływy będą większe. Zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że CIT to jest duży koszt dla firm. O tym się nie pamięta, ale ściągalność CIT-u trzeba policzyć kosztami księgowych, którzy liczą te wszystkie koszty, jak się, prawda, wszystkie te faktury, czy to zaliczyć, czy nie zaliczyć, jako koszt uzyskania przychodu, jak to rozliczyć, w jaki sposób kupić samochód, bo ten sam samochód można albo kupić, albo wyleasingować, albo wypożyczyć i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko godziny pracy, za które przedsiębiorcy płacą, tylko w związku z istnieniem CIT-u. Więc tu, tak jak mówię, ja się specjalnie nie cieszę, że CIT rośnie, bo to płacą i tak państwowe firmy głównie, a CIT nie rośnie, tylko wpłaty z tytułu CIT-u. CIT to spada nawet, od przyszłego roku będzie nawet 0%, prawdę mówiąc. Czyli spełnią się twoje marzenia. No właśnie, bo dla firm, które małych i średnich, co prawda, tak, bo to jest jednak jakieś ograniczenie wprowadzone, ten CIT będzie wynosił 0 złotych, 0%, jeżeli będą reinwestowały kapitał. A, okej, czyli jest warunek. Czyli dopiero w momencie, w którym będą wypłacać sobie dywidendę właśnie, będzie ten podatek odprowadzany. Tylko to jest właśnie jakby ten niestety zły kierunek, bo wprowadza się obniżenie CIT-u, komplikując go jeszcze bardziej, czyli wprowadzając kolejne warunki, które będzie ktoś musiał kontrolować, sprawdzać, rozliczać, raportować i tak dalej. Tymczasem po prostu tu trzeba zastosować jakby odważny ruch i likwidację tego podatku w całości. No to skoro już Stanisław teraz zlikwidował nam CIT, o picie też już w zasadzie go wyeliminowaliśmy z obrotu. Na audycji mogę chwilę likwidować. Tak jest, dobrze. To spokojnie możemy sobie porozmawiać na inny temat, ale zanim na inny temat, to oczywiście piosenka. I think I'm falling for you. I think I'm falling for you. If you don't call me, I'll jump off the roof. If you don't call me, I'll jump off the roof. Kennedy called me after school. I told her I wanna talk to you. Still can't believe that's how we met. That's one day I'll never forget. I think I'm falling for you. I think I'm falling for you. If you don't call me, I'll jump off the roof. If you don't call me, I'll jump off the roof. Kiss my, say mine, goodbye, I'm bonkers now. Crazy for your love, I do the most. Walk in the street up to your mama's house. Dirt road with pink skies and rainbows. Oh, climb the tallest mountain just to hold your hand and dance around. The thought of you reverbs in my head, and that's what I said. I think I'm falling. I think I'm falling for you. If you don't call me, I'll jump off the roof. If you don't call me, I'll jump off the roof. Hopefully I'll find my mind, 'cause I lost it somewhere along the way. Ooh, and I pray that you find the time, 'cause there's only so many minutes in the day. Yeah, the thought of you fills me with bliss. Looking forward to making memories we reminisce. Hey, got a whole lot to risk. Don't set my heart into the abyss. I think I'm falling for you. Don't call me, I'll jump off the roof. I'm about to lose it. Ooh, Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2020. Lekturą dziewiątej odsłony jest Balladyna Juliusza Słowackiego. Ja nie wyjawię tajemnicy światu. Zostawię ciebie przeznaczeniem spójną z ręką rycerza i ze zbrodni ręką. A ręka zbrodni dalej zaprowadzi. Usychaj wiecznie tajemnicy męką. Każda malina może ciebie zdradzi. Ta wierzba ciebie widziała, korą wyśpiewa. Lękaj się drzewa, lękaj się kwiatu. Każda lilia albo róża biała i na ślubie i po ślubie będzie plamami szkarłatu na wszystkich liściach czerwona. Narodowe czytanie z udziałem pary prezydenckiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta, pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszam słuchaczy Polskiego Radia na Narodowe czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego. W sobotę, 5 września. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale zanim przejdziemy do następnego tematu, to Piotr Arak chciał się jeszcze podzielić pewną refleksją podatkową z Rosji. Tak, bo króciutko. Ostatnio Ministerstwo Gospodarki Rosji właśnie też chciało zlikwidować CIT, bo ogólnie ma państwo trochę problemy, bo ma niskie przychody, chciały zrobić podatek obrotowy, a oprócz tego likwiduje sobie podatek liniowy, który wprowadzono wiele lat temu, no bo na wojsko ich nie stać. Chciało, ale nie zlikwidowało. Ale nie, a czy liniowy likwidują. Ale CIT. Ale CIT, no zostaje, CIT, bo Ministerstwo Finansów chce, żeby został. CIT został. Nawet o 5% mogli zbić cenę decydujący się na zakup mieszkania w drugim kwartale 2020 roku. Wynika z raportu Barometr przygotowanego przez Metro House i Gold Finance dla największych polskich miast. W pogoni za szybką finalizacją transakcji sprzedający rewidowali również pierwotne stawki, za jakie oferowali mieszkania. Co to oznacza? To oznacza, że możemy taniej kupić mieszkania, a tyle się mówiło o tym, że mamy taki w zasadzie hossę na rynku nieruchomości. No, są dwa procesy. Z jednej strony mamy tych ludzi, którzy byli kupowali mieszkania i to był bardzo duży rynek związany z Airbnb, czyli z oferowaniem mieszkań dla turystów, osób przyjeżdżających i biznesowo też, szczególnie do dużych miast w Polsce. No im się ten biznes przestał opłacać w ostatnim czasie i dużo tych mieszkań poszło pod handel. No i to spowodowało, że ceny mieszkań spadły. Na rynku wtórnym, tak? Tak, na rynku wtórnym. No i one się pojawiły. Natomiast drugi proces jest taki, że no jednak podaż jest zbyt mała nadal w stosunku do potrzeb, które mamy jako konsumenci i tych mieszkań po prostu w Polsce nadal jest niewystarczająco. Pomimo, że zeszły rok to było najwięcej wybudowanych mieszkań chyba od lat 70. jakoś tak. Okay. Więc nasze wskaźniki jakby rozwoju rynku są duże tak w porównaniu w ogóle z Europą. Natomiast nadal tych mieszkań jest niewystarczająco na nasze potrzeby. No i nadal potrzebujemy je kupić i no tak, wziąć kredyt. Z drugiej strony mamy potrzebę wśród tych firm, wśród deweloperów, tak? Do szybkiej sprzedaży. Płynność? Chodzi o płynność? No oni też mają problemy z płynnością. No po drugie, też powiem szczerze, że znając trochę tą branżę, to jest jednak oni lubią sterować podażą mieszkań, więc aha, te inwestycje są tak rozłożone na lata, żeby broń Boże nigdy cena nie spadła. No pewnie tak, tylko że zakładam się o każde pieniądze, że nie przewidzieli jednak koronawirusa i jakoś próbują chyba z tego szybko wyjść, prawda? Też mi się tak wydaje, że chcą sobie po prostu poprawić wyniki finansowe. Część z tych spółek jest giełdowa, co też jest dosyć ważne, bo na koniec roku trzeba będzie sprawozdanie pokazać. Z jak najlepszymi wskaźnikami dla osób, które posiadają ich akcje, żeby nie decydowały się na sprzedaż. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście to może być spowodowane tym, żeby mieć jak największe przychody jeszcze w tym roku. No bo zakładając, że optymistycznie w przyszłym roku powiedzmy ten wzrost, tak jak Komisja Europejska prognozuje w Polsce, będzie powyżej 4%, reszta Europy też będzie wracała do wzrostu, a jakoś tam sobie z pandemią będziemy żyć, a może się nawet pojawi szczepionka, to mówię optymistycznie. No już podobno jest w Stanach, tak? Tak, tak, albo w Rosji. W Rosji przecież. No w Rosji tak, w Rosji wszystko jest. Stanisław Wojtera nie kupuje mieszkania przypadkiem? Takie nie, ceny nie, nie. Atrakcyjne? Nie, nie, bo znaczy ja czytam na pewno, czytam jeden haczyk, bo to są jednak analiza ofert, a nie transakcji, w związku z tym okay, to też jest obarczone pewnym okay błędem. Czyli podkręcają się troszeczkę, rozgrywa. Podkręcają. Tak, trochę tak pod media. Natomiast co ciekawe, zmniejsza się metraż kupowanych mieszkań. Tutaj leciutko złośliwie, ale moja żona jest z Poznania, więc sobie mogę na to pozwolić, że najmniejsze mieszkania w Poznaniu się kupuje. Okay. Czyli chyba oszczędność tutaj odgrywa. Pewnie na drugim miejscu jest Kraków, to też tak lekko uszczypliwie. Tego nie pamiętam, ale rzeczywiście to jest bardzo prawdopodobne. No dobrze, proszę Państwa, to teraz zanim o tej chińskiej cyfrowej walucie, to posłuchajmy. About It Later zaśpiewała dla Państwa Katy Perry, a my przenosimy się do Chin. Chińska cyfrowa waluta trafiła na rynek na chwilę. Czytamy na portalu bankier.pl. W ostatni weekend klienci chińskiego banku CCB mogli zobaczyć już, jak będzie wyglądać cyfrowy portfel przechowujący e-yuana. Nie była to jednak rynkowa premiera wyczekiwanej nowości, a raczej wynik nieuwagi pracowników instytucji biorącej udział w testach. A już chcieli kupić. No właśnie, takie totalitarne państwo, co nie umie do końca nad testowaniem nowych rozwiązań technologicznych zapanować. Prawda? Co to za totalitaryzm? Taki ograniczony. Hybrydowy. Hybrydowy, no. Trochę śmieszne, ale rzeczywiście jest tak, że Chińczycy, bo to jest, Chińczycy będą pierwszy bank centralny, który będzie rzeczywiście wprowadzał cyfrową walutę, no bo oni to zapowiedzieli już wcześniej. To jest ciekawe, bo większość między innymi europejskich banków podchodzi dosyć konserwatywnie do do wprowadzania tych nowych walut, kryptowalut i wszelkich mechanizmów, łącznie z naszym NBP-em i KNF-em, co jest dosyć ciekawe, no a zwłaszcza, że Chińczycy poszli dalej, to znaczy oni nie płacą kartami, oni płacą tymi różnego typu aplikacjami, czy tam WeChatem tak i tak dalej, tak które między innymi teraz Indie i Stany Zjednoczone chcą chcą blokować, więc to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza jak będą mieli taką walutę, co jej nie da się wykorzystać nigdzie, trochę jak na Kubie, że będzie można tylko u siebie płacić. No trochę tak, no, biorąc pod uwagę fakt, że generalnie z yuanem i z jego wartością jest problem, no to ten yuan może trochę wywrócić przynajmniej ich wewnętrzny rynek. No, ja znam historię menedżerów chińskich, którzy otwierali sobie do tej pory przynajmniej konta w Hongkongu, po to, żeby tam trzymać pieniądze, tak żeby państwo za bardzo nie... No teraz chyba już na Tajwanie będą musieli. No właśnie teraz chyba na Tajwanie, dlatego oni bardzo często chcieli chociaż na jakiś czas wjechać do Europy albo do Stanów Zjednoczonych, żeby otworzyć sobie konto w jakimś banku, który no, jest trochę dalej od kontroli ich państwa. Trzykrotnie zakaszlał Stanisław Wojtera. Tak. Chce coś powiedzieć jednak. Tak, bo się śmiejecie się z Chińczyków, tymczasem wyprzedzają świat, są dużo bardziej nowocześni. Zresztą to nie jest żadna odkrycie. Pierwsi mieli koronawirusa. No właśnie. No, zawsze byli pierwsi. Tak. No, a teraz będą mieć pierwsi walutę cyfrową. Trzeba przy okazji powiedzieć o blockchainie, bo to jest też kluczowe tutaj, że znaczy w ogóle Azja tak naprawdę, ja pamiętam 8 lat temu pierwszy raz byłem w Wietnamie, byłem w ciężkim szoku, jak widziałem gdzieś tam w różnych środkach komunikacji czy na ulicach 70-letnie babci, które śmigały na smartfonach po prostu bez żadnego problemu i wszędzie było wifi i tak dalej. Więc w ogóle Azja jest dużo bardziej zaprzyjaźniona z nowymi technologiami niż Europa. Zwłaszcza ja w Polsce też widziałem babcie śmigające na smartfonach. Ale 8 lat temu? Staszku. 8 lat temu? No. 8 lat temu? A właśnie. Teraz to się nauczyły, ale jesteśmy 8 lat do tyłu. Natomiast to, że właśnie Chiński Bank Ludowy testuje i za chwilę wprowadzi tego yuana, że są bardzo otwarci na blockchain, który się wciąż w Europie kojarzy tylko i wyłącznie z kryptowalutami, jest podejrzliwie traktowany, no to jest przyszłość. No, oni wkrótce będą rozliczać się w ten sposób, że właśnie dwa telefony się stykają i rozliczają się. Nie mają gotówki, nie mają... chociaż to właściwie jest zastępstwo trochę bardziej gotówki niż kart w gruncie rzeczy, bo to każdy ma w swoim portfelu. Bardzo ciekawe, bo pamiętajmy, że wtedy państwo ma kontrolę nad wszystkimi transakcjami. No jak nie ma gotówki, to już państwo wie kiedy, co i jak się kupiło, a potem jeszcze będzie ma przecież system ratingu, który mówi, jak kupujemy coś złego, za dużo alkoholu w ciągu danego miesiąca, no to więcej zapłacimy za bilet na przykład. Może dojść do takiej sytuacji, że ktoś w Chinach pójdzie sobie kupić alkohol do sklepu i będzie chciał zapłacić, nie będzie mógł, będzie miał blokadę na koncie na alkohol. Na przykład. W przypadku yuana, natomiast można sobie spokojnie w ten sam sposób mieć inne waluty, które na którymi państwo nie będzie miało kontroli. W Chinach. W Chinach. Nie, mówię w ogóle o tendencji światowej, jak to jest już możliwe i co się wkrótce zapewne będzie działo. No dobrze. Proszę Państwa, no moglibyśmy o tym e-yuanie i o tych kryptowalutach naprawdę rozmawiać godzinami, ale czas dobiega końca, musimy kończyć audycję. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Arak, bardzo dziękuję. Stanisław Wojtera, wielkie dzięki i Wojciech Surmacz. Do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie. Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and surprising. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. 'Cause everybody that I know can see, and they're asking me, what is going on?